când eram copilaș. Mă duceam cu turma pe imaș, fluturaș prin pomi zburau, greierii în iarbă cântau, pârâiașul-n vale murmura. Ascultam cântări de păsărele și înghinându-mă și eu cu ele, toată ziua alergam, floricele curegeam și nevinovat așa cântam. La de-atunci am multă vreme și alte drumuri prins au să mă cheme, dar mi-amintesc mereu de sătucul drag al meu, cu pârâie reci și lungi cu flori. Îmi apare-n minte potecuța unde m-aștepta de mult mândruța. Și mi-e dor, mi-e tare dor de căsuța cu pridvor și amintirilor le cânt așa. La mă-ntorc în satul meu iubit. Grerașii-mi cântă-n lungi vraja dorului de-atunci, când pe mândra-n brațe o strângeam. Mama mă-așteaptă tot în pentru ea-s copilul cel mai drag, ce-n urmă cu mulți ani se juca pe sub castan și cu păsărele le cânta. Și mai albă-n pare lămâița, iar în satul meu iubit case noi au răsărit, stâlpilor luceferi le-au crescut, câmpui plin de holden miresmate, copilașii splin de sănătate, muguri proaspeți, frunze moi, viață nouă, oameni noi, și la toți cu drag le cânt așa. lai.